Matoto te sala leo apora ebi. Ce n'est pas la peine na regrette papa. Ngai kona nuni na inote. Elenge mosenga boye na tuna lo leso petre di toko. Nazali si na ba charme na nga papa. Nazali na ino mwana moke. Ali na se na kene kaki se lo bi kata na lo yenge. Na kopi si se a Boom! Kalambai wa kalambai. Nakufa bure pamba. Papa wa Roma boni bakende Yesu kutumwa na Nzambe te akufaki Eza mokilingo yangami nganya pimenza nisengo lozambe losambo likoso sunande bisengo mozili yamela sipela e otozali balingizela kongolobe na badio bazali wapi mekokolo waiye wana pe akei tata mapasa I'm back. Yeah. komi na mawa. yolinginga somba kafe na lipa na molangi ya biera bongo tozala camarade bongo tozala camarade Yo,